بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وجميع خلفائه وخاصة منهم سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وجميع أهل طريقته إلى يوم الدين والمحبين آمين أما بعد كنت جتاي بي دي ويسو نيغي وون باتاي تي ترجمه سيدي احمد تيجاني رضي الله عنه وارضاه كون نيوون ناني تي تيري بي دي تيري كتاب النور في تاريخ التيجاني بو سيدي صلاح الدين تيجاني رضي الله عنه وارضاه وانا به تي جامونو بيغا خامتيني تي لا سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي jele ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan la manaman ñam ci kiyew ci ludut ay nalaw tariixa bi nga xamanteni mom la ko jox muy li nga xamanteni mom lañ xamé légui tariixa tijaniya donte amna bërina ay tour tariixa al muhammadiya ahmadiya ibrahimiya al hanafiya at tijaniya ñu ngi wax aussi uwaysiya ñu xétu tarbiya uwaysiya bi nga xamanteni daf ci nek non ku dem même ci rima bu cheikh omar radiyallahu anhu ben na ci yakarna même ben chapitre bo xamne di ci expliquer ci tour yi nga xamne mom la tariikha bi am ak li nga xamanteni mom mo tax ñu tuddé ko nonu bo démé ci borom bokhiyat mustafid aussi sidi al-arabi ibn sa'd mo tum andi na ci ay leral yu bari yu am solo kon muy ay zikkar yo xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko jox kon muy jamono bi nga xamanteni ci la amé al fathul akbar di tolok junni ak témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben kon ci gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yaronte sallallahu alayhi wasallam aussi digelé musa mbolé minde fi ci lu matalé ak ci lu ñu joyel wérde bi nga xamanteni mom la ko sax moy képp ko xamanteni rek sak nga ko mo xam ku bax la mo xam bakkar kat la melokat bo xamanteni man nako amé xeyna buñu démé ba ci chat yi nak nañ gis lég lég yéna té xantal ci lool comme par exemple lu melni le fait que sayyidna shahru bi allah dan téré ñu jox tariikh bi ko xamanteni par exemple day jëfëndiko xeet yi ñuy tox ay bo nak ki wak ñu dem non ay yamba ay kuy tox même kuy tox cigarette wala yu dem non manam ngir surtout manam lolu dañ ci nam rek ko xamanteni day nek ci lo xamanteni bakkar la waye mom jappew ko bakkar ngir ne koku yaakaruñ ne dina ci tuup ngir ne mom do jappul ni li kat lu jara tuup la alors que ki nga xamne sax day nan sangara bu dañ bu ko laaje jox len ko ko ngir ne mom xamna ne li muy nan kat lu haram la té ko kon yaakar nañ ci mom ak tuup do nga xamne motax mu doon téré ki nga xamanteni day jëfëndiko phone wala xéetu yu bon yoy ñu utiliser mu doon téré ñu jox ko bam dess bu féké né dañ xamné buñ ko ko joxé manam dañ na ci jaaré tuup manam ci barké jël bi nga xamanteni jël nako tariixa bi comme ni nga xamanteni d'ailleurs arrivé na sidi at-tayyib as-sufyani bokkon aussi ci ñu ashabu sayyidina cheikh radiyallahu anhu nga xamné amna ab groupe bo xamanteni dañ daan jëfëndiko kon mu jox len ko mais bu len ko joxe ñom ñep ñu arrêté ci jour bi biñ ko jëlé xam nga lool boy xol ci domaine ko walu xar bax la kay manam mom xamon na lool né effet bobu doon na ci am mo taxon mu am sañ joxe ko ci lool kon lool dañ ci dégg né manam jox gog ñu koy jox mo xam kuy top ak kuy moy ça ne veut pas dire que né manam dañ koy ki non rek ne wala moy gi grawul ki wala yu demé non ngir di woyofal moy gi baye moy ngir ne day jappalé nit ki ci li nga xamanteni daf koy nekk ci lo xamanteni lu bon la te xeyna mu jafé ci mom mu bayiko tarixa bi daf koy jappali sax ba lolu lolu mu genn ci alors ki nga xamanteni dafa nekk ci lu bon ba nopi di diko daganal manam jappul ne lu bon la koku manam mom ci bopam lu ko nam ma genn ci lolu ko nam ma genn ci lolu mais yoy buñu agé ci buntu bi xamanteni moy wax ci sarti dina am ay ay détails yo xamanteni dañu ko indi ci tombe bobu kon mu digal ko mo ma mu jox julit ni kon ci lu matalé donc lolu aussi manam moy comme ni nga xamanteni mom la doon wax né suñu tarixa bi day dugg ci bép tarixa té benen tarixa du ci dugg moy mo waral itlaq bi nga xamanteni wax na ngir né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko digal lolu ba nopi jox ko ci ay garantie mom moko déterminer aussi zikkar manam yord li nga xamanteni mom lay sawate kon lolu di ci atum 1196 bobu mom ci lañu wax ni astaghfirullah bi lako joxone ak salatu ala nabi ñaar yoy kesse 100 ba ci année 1200 bi hijriye ci lako ci dooro yokku kalima musharafa bi muy la ilaha illallah té mune batay ci atum 1196 bobu batay kon ci lako yunus sallallahu alayhi wasallam xibaare batay ndax gis nañ ne la ta lol gis nañ ko muy dem ci yenen ki nit yalla yi di out kuko dimbali ci yalla kuko yeggale ci yalla gis nañ yim cheikh par exemple cheikh mahmoud al-kurdi bobu bim demé fele aussi makka et cetera donc jamono bobu mu ngi nekkone di wër ak di sakku waye ci ane bi ni batay ci lako yenen ko sallallahu alayhi wasallam xibaare nak ne ko amul dara lo xamanteni luy egg ci mom lu dul ne ci loxo mom yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam la koy jele directement donc mu bayyi lepp lo xamanteni yoron nako ci yenen ñu ko joxo nak ay xéti ki te japp kon tarixa bi nga xamanteni jox nako ko ne tarixa bi yenen sallallahu alayhi wasallam daf ko askanale bopam dene tarixam la sama tarixa donc jox ko ko ne ko mu japp ci lu dul khalwa té du lo xamanteni aussi daf koy da fay waral ci mom muy beru nit ñi manam day dundu ko normal rek boy xol lool moy dundu comme ni sahabe dañ dundé nga xamné dañuy nekk ci seen métier yoy waye lu jot ci seen walu diiné aussi ñu nekk ci ak fuñ tollu di nekk ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xol nga gis né dara xabi ci loolu la luat batay kon ba kérok ngay ag kon ci maqam bi nga xamanteni mom lañ la dik girne momit yak deja gis nañ ci ñi nga xamanteni dajena ak ñom ci ay nitu yalla yo xamanteni annoncé nañ ko lu reuy lool nga xamanteni mom la nara am té ba ci mom sax amana ay mushahadat depuis même bimu nekké ndaw jamono bamuy nekké di jang ay mushahadat yo xamanteni donc xamé won na ci né mbir mu reuy mo ngi koy xaar bo xamanteni moy maqama kon yenen salallahu alayhi wasallam ko kon ci loolu lay japp ba kérok muy ag ci maqam bo nga xamanteni dig nañ ko fekk mu ngi ci xalam bobu ci la amul ben khat wala ben jeune wala ben ay mujahadat yu bari donc mujahadat moy di togo ay effort manam ay effort physique yo xamanteni dang koy def pour di yar bakante di ki ak yu demé non pour li comme li nane jihadun nafsi ci yoon yalla manam moy kon tarikha la bo xamanteni yonent bi sal xam ko xamanteni non sallallahu alayhi wasallam mom mo jël en charge sa tarbiya kok mom yaaka nan choone yu bari daf lay teggiku ngir ne tarbiya li ki wam li objectifam moy manam serigne tarbiya bi dala yob ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc bo jilé tarikha bi yonent bi nak sallallahu alayhi wasallam moy lam jël njundu fele mais moy début moy fin wo ben tarikha ci ñun donc mom kon lolu nga xamne mom la bind en grand nonu moy yi nga xamanteni yenen sallallahu alayhi wasallam kon wax nako ci jotaay bob bu yagge ci dama nat bi dinañ gis yenen yu bari yo xamanteni yenen sallallahu alayhi wasallam wax nako ci li xamne waji tarikha kon muy wax nak ne wa ba'd tamakkunihi ma wa ba'd ginaw tamakkunihi ak degeuram manam bam deme ba am tank bu degeur am force bu degeur manam katanu gaddu wilaya gu mag bobu minal wilaya ci wilaya gu mag gog nga xamanteni mom la ko sun bon fantala jagleel tawajjaha da daldi jublu nak ila ayn madi jëm ci ayn madi nga xamanteni waxon nañ ne fofu la fofu la gane won aduna haysu fofa nga xamanteni assasa fala fondé manam fala sosé azawiyata zawiya al umm bi nga xamanteni moy nday ji biha ci aynu madi manu na la zawiya mère donc zawiya bobu mu fofu ba lay ci aynu madi algérie non ka zawiya al umm won muy zawiya bi nga xamanteni kon mom la jëk sos lo tax ñukay wax lool zawiya mère am bokul ak zawiya bu fas bi nga xamanteni ginaaw gi lako fondé waye bobu nak am ay jagg la nak yo xamanteni donc xeyna yenen zawiya amuñ ko mais bi moy bi nga xamne moy Xavier Mer mun wa zalla musaq yantaqilu di taxu baynaha digenté Xavier bobu ci aynu madi manam digenté aynu madi wa bayna abi samhun ak digenté ak abu samhun donc wax nañ ne benen gox la ci Algérie batay nga xamanteni sax na fa donc lu yag 14 ans bi mi am fat aussi fofu la ko fek donc bim sosé Xavier ci aynu madi aussi togu aynu madi mais daf doon jabante digenté aynu madi ak abi samhun ak tawat donc tawat aussi wax nañ ne demon na fa même am benen nit yalla bo xamanteni demon na ci mom ba ñom ñaar ñu doon wéccenté lenn ci ay asrar donc fofu aussi daf fa doon faral di dem donc digenté jamono bobu kon daf doon nek di déplacer wu di jabante digenté ñetti gox yoy mais aynu madi abi samhun ak tawat mune na abou samoun bobu même amna fum fa dan nek difa jamo yalla fo xamanteni ba legui bu yagou rek ma ngi gis ay photo ci internet mais ba legui nit ñi lañ fay def di ziaré donc am yaaka na am na ay trace fi ko dess ba legui mune wala qad tawatna ne ci deug zara ziaré na sayyidi sama sang ba ali kharazim barada ci ali kharazim di talibem bu mag bobu di khalifam bu mag di moy borom jawahir maani radiyallahu anhu kon mom ziyare won na shaykhahu serignam moy sid ahmed tijani radiyallahu anhu wardahu an nabih bi abi samhun ci abi samhun kon moy fim nekkon ba fim amé fatkh bi ñu wax ne kon jamono bobu daf doon jabante digënd fofu rayn ma di ak tawat mune lol nak mu ngi amé am ci atum 1203 hijriya muy junni ak ñaari témèr ak ñatt 1203 lolou tolok 1789 muy junni ak juroom ñaar témèr ak juroom ñeen fuk ak juroom ñatt fuk ak juroom ñent 1789 ci miladi kon at momu ziaré na fa demon na ziaré ji sayyidina cheikh radiyallahu anhu le fait que mu dem ziaré ji ko ci at bobu ba nopi te abi samoun lako ziaré lol ba tay day firndil manam le fait que ñu xamné bim defé zaawé ba ay numa di nekul dafa togon sax mais kon do lon dem aussi abi samoun di dem aussi mu ne wala ma ba nga xamé né zaada yokuna manam do lekuna al iqbalu degmal gi ala tariqati tijaniya ci tariqati tijaniya ay nit bi nit ñi tambalé diko xam ak xam nga neul yu reuy yi nga xamanteni mom mo ci ne nit ñi dañ commencé won diko deugmal iqbalan ak deugmal go xamanteni la masi la deet muy am luy mel ni mom lehu diko ñeel manam deugmal go xamanteni amul len luñ ko mëna dendalel kon ci jamono go ci nit ko nit ñi deugmalé mune wa bada am tambali intisharu tasaruk at tariqati tariqa bi intisharan ak tasaro kabiran bu reuy manam commencé nak di fisé wu xabaram di jog xabaram di jog nit ñi commencé diko xam ak di ci dugg mune boba nak jaala lolo dafa def minat tijaniyati ci tariqa tijaniya quwwatan dole haqiqiyatan gu deggu manam ñu commencé nak di gis force tariqa bi surtout manam li tax mu wax lu moy surtout ci jamono yoyu nga xamanteni leg ay yenn xéetu soulèvement wala yu démé non day yomb ñaar ñu yoré pouvoir temporel bi fuñu gissé force buy mag non rek dañuy day commencer di len inquiéter do commencer di len inquiéter ngir ñuy xalaat né ak kat bu li ni bu arrêté wut man na ëlbeuti ko dal ci suñu kaw wala yu démé non mais kon lolu dal di def ci tariqa bi donc bu waxé fi tariqa bi moy mbolom wa tariqa bi donc commencer nak di représenter benn force réel munzu sanati te lolou dalé ko ci atum alfu wa mi'a wa samani wa tisain di jouni ak temer ak juroom ñen fuko juroom ñet 1198 kon lool di kon 2 ans rek ak bi sayyidina shahra dialan jotté tarikh ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam kon loolu tombek ci atu miladi 1783 alfu 783 di jouni ak juroom ñat temer ak juroom ñet fuk ak ñet mune ba lolou amé nak bada amu dadi tambali yaqlahu di souciéwu am khalaq moy commencé di stressew di souciéwu kan al hukuma at turkiya moy nguru ko djuk nga xamanteni ko djuk turk la dina jamono bobu ñu ngi won ci sultan osmaniya bi ñom ñoo don surtout bori jazair yoy jazair bayyi ay tunus ñom ñu ngi nekkon taxtok min osmaniya oui empire ottoman bi empire ottoman bi jamono bobu ñom ñoo doon atté fofu ba ci ay égypte côté yoy ñom ñoo doon atté fofu maroc mom mo doon danaka mo doon exception bi dina jamono bobu ali alawiyin ñom ñoo fi nekkul nan li alaw mune bal li am sax kay moy adda lolu dafa indi ila shanni ci ñu diriger manam chan te ki manam diriger manam ci bor yep hamlatin askariya moy ay campagne militaire ni commencé nak dal di ki commencé def ki détacher ay armée yo xamanteni dañ ko yobbu ala ayn madi ci ayn madi ngir niñ commencé gis zawiya bi doole bi mi commencé am ak nit ñi niñ koy deugmalé té manam mbolo mom nak commencé nak di len inquiéter commencé di len inquiéter wa farada ñu daldi waral manam ñu daldi faratal ñu daldi tek itawatan itaw moy taxe wala redevance comme redevance mais xeytu impôt rek mo xamanteni dañ ko tek ala cheikh ci cheikh tijani mu sayyidna cheikh radiyallahu anhu ñu daldi commencer di am impôt spécial yo xamanteni dañ ko tek ci kawam wa atbahi ak ay talibé deug dal ci yani waaw ke dañuy fay ay impôt spécial mais yoy manam pour wan len ne ñu ngi fi ñun ñoo len yelef nangam et cetera non pour yem len ak gi jëlen commencé xatal ak yu déme non ak yit xamna pour calmer affluence bi nga xamanteni mom mo doon am ndax na ñaari nit ñi lu bari mom buñu ne len ah wa bo duggé tarax bi kan da ngay joxe da ngay commencé ngor gi dila tek ki dila tek beut ak dila laaj impôt day gis ne nit ñi lool man na calmer affluence bi lool la ñakar ñom en tout cas mune maratan loolu def nañ ko ben yoon sanata lool ci atum 1199 muy junni ak temer ak juroom ñen fuk ak juroom ñen 1199 ci hijriya tollok 1784 ci miladiye muy 1784 junni ak juroom ñat temer ak juroom ñat fuk ak ñen kon ci at momu am ben taxe bo xamanteni tek nañ ko ci mom mok talibey wa okhra ak benen tax bo xamne tegaat nañ ko ci mom sanata li ci atum 1201 jëm ci atum 1202 kon entre 1201 ak 1202 hijriya fofu ñu tegaat ci kawam même benen tax encore mok talibey lolou depo ci atum tuwa wala ci atum miladi 1787 ni jouné djourom ñaar témèr ak djourom ñett fuk ak djourom ñaar mune mimma lolou bok na ci la nga xamanteni sababa waral na manam djourna addaq xétu khat li cheikh tijani ñeël sayyidna cheikh radiyallahu anhu wa anabihi kon radi yalla gëreum allah bur yalla anhu ci mom wa anna tem bolen ju ngeureumi bihi ci barkem radiyallahu ta'ala anhu wa hamalahu lolou yobbe ko batay ala rahili ci mudadi lahas manam dadi yeketiku tukki ila manam tokhu ila fas jëm fas maratan ukhra benen yon ndax gison nañ ne jikonna dem fas waxon nañ bam fa jare ak ñoo xamanteni dajena fa ak ñom ci ay nit yalla ak la xamanteni mom mo ci xew legi nak bi nak dematon na ci taza gis nañ ko lol aussi donc li nak waral nak bi yon mom mu melnu ko far da dem fas manam melni ku gaday feeli nga xamanteni moy ayn madi wala sax ko waxo algerie bobu yeb lool nak mu ngi amé fi 17 rabiul awwal sana 1213 moy ci fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gamu tol tombek atum junni ak ñaar timer ak fukki fan ak ñatt 1213 tol ci at gadda yunus sallallahu alayhi wasallam lool tol ci atum miladi 1798 di alfa samania wa samani wa 90 di junne jom ñaar timer ak juroom ñeen fuk ak juroom ñatt kon ci la deme fas kon benen yoon muna haysu ci fofé nak rahaba lako dalalé bihi ci mom sultanuha ka nga xamanteni mom mo doon bour bi mo doon bouru bouru fas bobu koy xol marok sax koku moy kan rahaba ci tarhib moy dalal jam et cetera wax marhaban bienvenue ne marhaban bienvenue wala koku sultanu hama bour bobu moy kan as-sultan suleyman di sultan suleyman mom li nga mola suleyman radiyallahu anhu wa jami'u ak mbollem rijalu dawlatihi ni nga xamne ñori ñoy goori etawam manam mbollem ñi nga xamanteni ñoy ñi gënonu mag ci dekk bo kubara'iha ak ñi nga xamne ñoy notable ñi nga xamne ñom ñofu gënonu mag mo xam muy ci ñi nga xamne ñom ñoo jégué ñi nga xamanteni mo doon bour bi di molay suleyman ak ñi nga xamanteni aussi ay borom xam xam lañ yu mag yu nekk fofu et cetera wan kharatu ñu dugg jami'an ñom ñep manam bour bi ak gangoram surtout fi sil ki tariqatihi ci bi tariqam al mubarakati bi nga xamanteni buñu barkel mune haysu ci fofé mune haysu wajada ngir manam haysu ñaara day tekki beurep mais man du beurep bu ki ni dal manam moy comme français liñ nane du ak accent grave bi ci kaw u bi nga xamanteni day wone aussi manam effet wu ben cause donc mune haysu wajada fi kon dañ koy meuna firé ngir li nga xamanteni mom la fekk as sultanu suleyman mu setan suleyman bobu anna nek li wer ba wer de mo ne ruhu wa ta'alim manam ruhu esprit ak jangale at tariqatu tijani mutamashiya da fay and di dox tamaman ci lu matale ma and ak ta'alimil kitabi jangale téré bi muy alquran wa sunna ak sunna yannabi sallallahu alayhi wasallam war rafidati te day dafa nek tariqa bo xamne day bañ manam tariqa buy bañ la li kulli ashkalil bidah ñeel mbollem xéti bidaay ay buñu waxé li nak par exemple ci ko xamanteni xamnañ ni bour la won ba li image biñi am ci bour yi moy lay comme ni ñaare niñ ko minni ci tradition islam yi nga xamné lay lay dañuy xawa sax ñaaw ndjor ci bëb borom xam bo xamné dañ koy gis muy dem ci salatini par exemple wala képp ko xamné dañ koy gis muy mu leen di jégué wala yu démé non donc gis tradition bobu nga gisu melni par exemple man na la poser la question Sultan Suleyman bi ñu gën ko xamni ci Moulay Suleyman ibn Muhammad muarikhun yi nga xamanteni ñom ñoo tariixal Maghrib dañ ko melal ay melokan yo xamanteni boko gisee da nga xamni manam mom ci bopam nitu Yalla la won wala bok même bi mi gën ad bon jëlon na tariixa bi déjà lool benen ki la mais ba ci ni nga xamanteni ci dundum depuis bi nga xamanteni dafa nekkon xalé ngir ne mom bayam bo nga xamanteni mom mo doon Muhammad day wax ne dafa musson ci genn yi nga xamanteni dafa daan genn di xol dekk yi nga xamanteni mo nekkon ci soufu pouvoiram di xol sen état yu demé non daf ci am benn dekk bo xamne dafa gissol manam dafa yému won ci niñ organiser walu njang alcorane ak éducation islamique fofu lolou taxone nak mu jël doomu mi dal len yobbu fofu Moulay Suleyman bi bok ci ñooñu bokon gënon ci brillant donc téla mokal alcorane da déjà mokal bo xamanteni dafa andal nak tajwi doon ko xamné aussi dafa maîtriser won même xam xamu naskhul qur'an manam ni ñi bindé alcorane ak daptu alfazi ak ki man ki jakritigi yep man bindina alcorane xamnañ ni wutena ak comme bindum arab ni en général mam boy bind alcorane toujours même déjà il faut nga wax ci ban mat nga sukkandiku ci ndax discipline bopam la discipline bopam bind alcorane discipline bobu daf ko jangot xam ko ku xoton la ci xam xamu diine aussi bind na ci bind na ci même leg leg ci yenn tafsir yo xamne sax daf ci rattraper même yenn ki yu bari yo xamanteni par exemple amna ben risala bo xamanteni bind nako comme ci ay yi nga xamanteni day wax ma ki bi sunu bon santa la di wax nan wama arsalna min rusulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytan fi umniyatihi summa yakhul lahu mayul shaytan amna dal num koy manam nga xamanteni sansu zahir bi day mel denan amul ko ñu yoni ci yonent wala ndaw lu moy ne bu fe manam shaytané day mëna def ay suggestion ci mom waye sunu bon fantala day far ki wu shaytané dal di saxal ay ayam am ci bari ñu bari nak xeyna ci mufassirin ño xamanteni dañ ci xawa am ay awham ci bir aya bob nga xamanteni dañuy dem ba bëgg ci duggal comme niñi faral di wax ci suratul najmi moy liñ nane les versets sataniques nga xamanteni mom la wajjo Salman Rushdie bindoon bam andi won cho ba wa Iran ne ko jot nang ko ray donc et cetera donc bëgg gëm lo niñi ne parce que yaron salam bi wax par exemple ci suratul najmi ki maam seytane amna fo xamanteni daf ko insuffler ay baat yo xamanteni après daf ko wax yefari dal di contane parce que mu ngi tag sen yalla ye et cetera donc amna mom ben risale bu ngi di ci dindi mbollem wax yoy wo xamne borom xam xam ni dañ ko refet lu won te liñuy wax ci siram wax nañ ne boy xol ba ci mom sax deja particulièrement par rapport ak même yeneeni freram yi ken musu ko xame même yu beuri yo xamne dañ ko xame won prince moy par exemple yenn xétu foy ay dem di reub ki et cetera yoy ken xamé ko déjà à l'exception de ñeneen ñi nga xamanteni dañ nekkon ci famille royale donc ay mandal yu bari yo xamanteni day wone particularité bo xamanteni manam mom mi déjà daf ko amone ci bir famille bobu waye bo dindé leen lepp aussi benen aspect bu jëra baye xel moy né ñom déjà seen famille chérif lay c'est yaronte bi sallalahu alayhi wasallam lay ki nga xamanteni mom moy premier ki nga xamanteni deja ci mom la dynastie bi soso ba tax ñu parce que avant la wi lañ leen di woyé alawi ndax boy xol Maroc ci ñi nga xamanteni ndax xam nga du ñom ño fa jëk alawi yu nak ñom ño continuer ba ñi fi nek ni ba ci Hassan 2 ak Mohammed Sadis bi ni wala wa ñom ay serif lañ parce sen cyallale dem na ba ci Al Hassan Al Mufanna bi nga xamanteni mom moy doomu Sayyidina Hassan doomi Sayyidina Ali karam la wajhu radiyallahu anhum ajma'in ne sen mam bi nga xamanteni mom mo fi jeuk don bour fofu la alawi yi ni commencé sen ki bobu mu ngi tudon mawlay ali ash-sharif non lañ ko gëna xamé avant lool nak amon na yeneen dynastie yu bari yo xamanteni succédé won nañ fofu ndax amna par exemple déjà avant al-murabidi mu ñay al-murabitun Al-Murabitu ñu xam ñu commencé won côté Mauritanie mais après dem bu dominé danaka Maghreb yeb après dem ba même Espagne sax demone ba ñom ñoko ki won té ñu même avant ñom sax amuna Fatimi yoni moy Cheikh Fatimiti aussi dominé nañ fofu ba dominé même ay Égypte ak yoy yeb ñom ño fondé Caire Azhar ñom ño ko fondé et cetera né Fatimi di gina donc ay dynastie yu bari Al-Murabidi ñew nañ ci ginaaw Al-Muwahhiduni nan les Al-Muwahhid ñu xamanteni Ibn Tumar ak yoy ki bobu ñu fondé won aussi jarne fi ak yenen yu bari avant alawini di ñew alawini nak ñom ñoy deuxième dynastie bo xamne amna saadi yuni avant ñom nga xamne ñom tam ay sherif lañ won ak après saadi yuni yoy alawini ñew nga xamanteni ñom tam ay sherif lañ ñoy ñaari dynastie nga xamne ay sherif lañ yo xamanteni at nañ Maroc donc kon ñu bokkon ci wa ahlul bayt rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc mom mu amat ci donc particularité bi te dinañ gis ci kanam déjà même batay particularité ak yitté bi nga xamanteni daf ko joxone xam nga xamanteni nim daan owé ci hadaram borom xam xam yi nga xamne ñom ñoo gëna mak ci dëkk ba ngir ñuy discuter ci ay questions yo xamanteni mo xam ci tafsir la mo xam ci ay fiqh la té da ngay gis né trace tradition bu dafa dess ba légui boy xol dul su hasani yi nga xamanteni day gis lay même man nga sétane yenn ci ki nga xamne toujours ben domaine bu né dañuy xol ay borom xam yu gëna mak sur le plan international di len invité ñu ñew borom xam xam yi tok bur bi tok nga ilqa ben dars wa xol même oustad barham diop bari na ay durus yo xamanteni def nako fa nga xamne ba durus yi ding ko meuna ki ci même ci internet bi mais ay borom xam xam yu mag donc da nga gis ne même tradition bobu dafa dess ba leg donc lool bok comprendre après di nga comprendre ne buñu wax sultan fi bokul ak sultan yi nga xamne dañuy tok sen are mour leen ñuy nan sangara ak nangam et cetera donc mais en même temps nga gis ne aussi mal moy bour bi té surtout mom mi parce que bi way jurom bi muy genn aduna 1190 hijriya donc digënté bobu ba té boy xol mom date bi muy commencé régné dañ koy def officiellement 1797 mom lañ koy marqué go xamné kon lolu amna 7 ans de décalage moy né digënté bobu manam bëri won na ñeneen par ndax dafa xawona am ay xéeti xëccu aussi ci seen digënté aussi entre frères yi donc ño xamanteni dañ bëggone ki ñi jël mais donc il a fallu que mu imposé wu pour intérêt ñi waye lata muy jël bay'a bi aussi dafa am ay charte yo xamanteni daf ko tégor né ci loolu lay nango bay'a bi ñi nga xamni ñoro mo xam xam yi gëna mak fofu aussi dadi mu baye ak mom japp ko comme amirul mu'minin amin mom ni donc kon dafa amone autorité bobu donc don ko xamni kon gox bi mom lañ japp mu nek ci kaw borom xam ni nangul ko nit yalla nangul ko et cetera mune kon mom ak ñi nga xamanteni ñom la andal ñep dañu gaaw dugg ci tarixa bi ngir kon gis manam tarixa bi ni mu depp ak alcorane ak sunna manam nga xamni ba ci boy xol simplicité bi nga xamanteni mom la andal ci même côté pratique bi ak surtout ni ñi insister ci ñaar yi nga xamanteni moy boy xol danaka démarche islamique bu téggul ci rek day commencer am problème moy xam xam bu wër ak jëf ju sel nga xamanteni du téggu ci ay nangam ay ki karama fi ay ki nangam wala ay yenn ay xam xam yu compliqué non dañ nan la affaire bi lan la moy sunna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bi ni nga jang ci tire bobu la bobu ngay xam après nga jëfiko waaw li ci dess nak mom après yalla moy jox ko sopp lu ko sopp li ci dess manam da ngay li ci dess mom da ngay baye mbiri yalla manam da ngay nek ci liñu la neklo li ci dess nak nga xamanteni mom ak du affaireu sabab wala dara manam ci affaireu fadl rek la mom nga bayiko ak yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala té bok na par exemple ci mu arefo ni même li ñuy wax ci sultan Suleyman bi ne jamono xam nga jamono dafa tombe jamono bi haraka wahabiyya di commencer ñom biñu parce que c'est ki saoud bobu après daf doon yonne ay lettres ci bouri pour di len jaay ki wo concept voilà hein saoud moy ki andon ak mohammed abdou wahab mo tax arabie saoudite ci arabie saoudite jogé ci mom wa saoudia yi mom la djugi yi mom la djugi mom mo andone mohammedou abdou wahab donc ke yor aspect ki mom mo yor aspect voilà aspect politique bi yoy donc da doon envoyer ay lettres pour len expliquer lim beug ak yu demé non donc mom bimu gisé affaire bi gis ni ñom li ñi bañ moy bid'ah yi affaire yu demé non daf ko rafetlu won daf ko rafetlu won gis ni kat ah wa li kat lu rafet la mais après dafa envoyer ben délégation ay borom xam xam pour ñu dem aj mais buñ démé ñu gëstuwalé ñi dëgg séni doctrine et cetera donc et puis def munazara ak ñom ak séni borom xam xam débat ak ñom pour xam dëgg mbiri donc ñoo aussi biñ ñëwé dañ né ñi kat yi ñi wax yu ci bari dëgg la ba ci yi nga xamné dañ koy critiquer soufi par exemple le fait que ñuy def ben genre culture ki saint yi wala parfois même khabru ye ak affaire yu demé non yu bari yuñ ci wax aussi yu bari yuñ ci wax deugul sauf que méthode bi nga xamanteni mom lañ ci baxul manam méthode de violence bi baxul leg aussi yenn exagération yu aussi baxul donc ce qui fait que ñom manam dañ japp jugement bi nga xamanteni mom lañ amone ci xaraka wahabi moy japp ne bari na yu ñuy dénoncer yo xamanteni dafa jara dénoncer parce que képp ko xamanteni da ngay taxawal l'islam da nga wara dénoncer ni ñi doros par exemple ci yu bari ci tarixa yi ni ñi considérer par exemple yene serigne yi ba ko tek place bo xamanteni yone sallallahu alayhi wasallam ci bopam sax duñ ko fa tek lool kenn ko ne manam minimum de xel ak de connaissance ci l'islam di nga xamne lool lu jara dénoncer la voilà légui nak après est-ce que da ngay ñew daal ni ñi ay kafir la est-ce que da ngay pire lool mom loolu da nga xamné manam benen njumte la donc ce qui fait que manam mom après daf doon commencer nak di limiter boy xol commencer manam di def ay islah ay réforme ci walu bobu di demander wat ba ci tarikha yoy même ñuy réorganiser wat ni ñi défé seni célébration et etc mara demone na ba leg leg amna ci yenn tarikha yu bari yo xamna dañ demal ba diko méré ba faire bi sa mbir mi dana ag ñukay xawa nono donc ngir lool lo tax boy xol même ba ci yenn tijani yu jëk yi ñen ni ñi dañ leen doon jaawale ay wahabi ngir bañ gi nga xamanteni mom lañ doon bañ bi da ba legi ñi nga xamne ñoo ci nekk deug ñaari souvent gaay dañ leen di xawa voilà dañ leen gor ngir li ñi dénoncé yenn yu bari nga xamanteni parce que l'islam ci bopp mom mokoy dénoncé donc lool daf lay won personnalité ma mawla souleyman bi per ki genre personnalité bi nga xamanteni mom la amé won ak genre vie bi nga xamanteni mom lañ amé won donc bokko na ci particularité aussi le fait que bimu togué rek mu commencé di limiter ay relations ak occident yeah, parce que ci même jamono bi ci la révolution qui don am nous tous les arts c'est une affaire qui bob révolution française voilà ci la don am jamono yoy et puis ci la gars commencé won aussi en même temps di jema dominer yenen peuple yi demé non mais dafa commencé def ay limitations ba nga xamné mais mim don exporter sax yu ci bari def ko ki point yi nga xamanteni mom mo amone sen digël yu ci bari mo dag ko donc ngir gëna mëna organiser et puis ya aspect dine bi aussi ya aspect dine bi aussi toujours donc Mawlay Souleyman machallah radiyallahu anhu fadda sallahu alayhi wasallam mune wanzur kholal ila ta'addubihi ki ak teggi non Mawlay Souleyman mom te moy bour bi ashadid bu tar bi ma cheikh tijani andak sidina cheikh radiyallahu anhu khaysu ci ba nga xamanteni yabansu mu ngay yoni ilayhi jëm ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu risalatan ben lettre fa yaqulu muy wax fiha ci lettre bi ba'da al-basmala ginaaw bi tambale ci bismillahir rahmanir rahim wa salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam donc tek ci julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam nan kan aywad walidina manam yow mi remplacer suñu wayjur ci ñun xam nga bur lool mo nako jëm bañu fek na ko sayyiduna yow suñu sang wa shaykhuna di suñu serign wa qudwatuna di suñu roy kay al muhammadi mom moy maam don gi nga xamanteni mom la don ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni comme niñ ko waxe ni tariqa bi tariqa muhammadiyal tariqa muhammadiyal manam ci ndax yenen tariqa yeb tariqa bu werr tariqa muhammadiyal ni ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam jige mais tariqa bi ci haqiqa muhammadiyal ci bopam la jige donc ci anam bo xamanteni mom motax manam turu muhammadi bi day werr ci mom bil asala donc mu nank abul abbas kon mo don dakante le sayyidi ahmad moy sayyid ahmad tijani allah nankan ahmadullah ma ngi sante yalla usalli ma ngi julli bo usalli ma ngi ñaan jamalu sunu bon fantal ala nabi ci yonentam bi al karim bu tedd bi nako balaxana jot nañu masturakum sen bind al abrak beugna barkel wa habibna ti sante nañ allah yalla ta'ala mukarimi ala ma ci li nga xamanteni khassana jaglel nañu ko bihi ci lola min redan ci ngeureum donc la wax manam expression bi nga xamanteni ngay gis mom lay utiliser ci kanamu sayyidina cheikh radiyallahu anhu nga xamanteni donte sayyidina cheikh ginaaw bimu jele tariqa mom moy serignam mais aussi ki mom moy bour donc lolou di wone ay teggin yi nga xamanteni mom la amé won au-delà rangam bi nga xamanteni amé won nako rang social bi ak politique mune fi yowmil isnin ci bisub alfina nak as-sadis ba nga xamne mo doon juroom ben min rabi'u sani kon moy wéru digg wax nañ ne kon 17 rabi'u awal le ñewon fas mune sanata atum 13 fuk ak ñett wa mi'atayn ak ñaar timiro alf ak gini 1213 hijriya mune wa kon 17 mom la jugge fele wala mom la jugge ayn mabbe kon muy legui dat bi nak muy 6 ci wéru diggi muy rabiasani 1213 ci hijriya tolok 1798 yu nek gum ñaar témir ak juroom ñeen fuk ak juroom ñet alfa 798 miladiya kon wasala ci la eggé sayyidi sama sangalo ahmed tidiane sayyid ahmed tidiane radi yalna gëna allah bur yalla anhu ci mom wa natam bol ci ngërem bi ci daraja de lanu ci la aggé ila madinati jëm ci madina manam dekk fas madina fas harsa allah min kulli bas ngay waxe allati ba nga xamné assasa sosna biha ci fofa manam ci fa zawiyatuhu ab zawiya manam fofa la sosé né manam tékkul nak né dafa axini rek ci sasi mu sos zawiya bi après no fi zawiya ci kanam mais fofa la sosé zawiya moy zawiya bi nga xamné mom mo nek fas zawiya bu mag bi balé moy zawiya mer bi mais bi nak dafa am ay yenen jagle mune wa takhazaha mu jappé ko manam mu jappé ha bi délo ci zawiya waye ci madinatu fas re del wa takhazaha mu jappé ko maqarran af sahway li iqamatihi ñir ak dekkum iqama moy dekk bo xamanteni day doon dekk bu yagg séjour maqarran kon muy sahway nihaiyen bu bo xamanteni définitif nga xamanteni après phase mom après dafa continuer nek mune wakanati nekkon na bi sohbatihi ci ak andam sayyidi sama sang ba ali harazim barada sayyidi ali harazim radiyallahu anhu bi al khalifatul akbar khalifa am bu mag bobu radiyallahu anhu radiyallahu gëram allah bur yalla anhu ci mom bi haythu ca anam bo xamanteni ashraqat fenqna bi maqdumihi ci ak dikkam al karim bu tedd bi biqa'ul ardi berbi sufsa manam ci ak dikkam fofa ay leram daño leral beurep ba wa ammat mudadi matale barakatuhu ay barkem al qutra gokhba al maghribiyya ba nga xamanteni moy kojuk maghrib kojuk marok bituli ci gudday wal ardi ak yat way moy ci longueurum ak largeur manam moy soufu maghrib gep rek mune wastaqarrat musakh bihi ci mom al maqama dekk way ba wa akhaza mu tambali nak ya'ruju bi yek fil maqamati ci maqamay wayatarqa muy yek batay fi darajat ci darajay hatta bete intahamu jeex banam bamu ag ila maqami ci maqam al khatmiya muy maqama khatmiya bi nga xamanteni sunu bon subhanahu taala mom la ko jagle wa hasala mu am batay al khatmiya muy maqama khatmiya bob ñaar la yo xamanteni bokkuñu khatmiya mom da nak xamuñ ci dara liñ ci xam mom ba lu tuuti la 4000 déjà lolo tax sax ñu naan 4000 ay juñju la ci doon joxe xeyna nak ñaakul ñi nga xamanteni dañ ko doon deug ni am lo xamanteni sun bon fantala dina leen ko ci neen ko ci xam mais ci lim ci xibaar ni danaka boy xol ndax mom ci bopam doon na wax naan ci maqama bobu manam amna ci mbir yo xamne buñ ko waxon akabiru arifini ci bopum ñoy jëk wax ni duñ julit manam ñoy jëk genn ci lissam ngir limu dépasser sen niveau ñi gëna mak arifina billahi kon loy xalaat kon ci fiki awliya yenen awliya yi la loy xalaat ci fuqaha yi mo ramne wa loy abala awami nak nangu motax kat mi bob mom danaka xamuñ ci lu bari mais ci bir maqama kat ñoo bobu aussi ci la amé le fait lim daan wax naan ko xamanteni am nañ ben maqama ci yalla bo xamanteni taxna maqama bobu taxna kep ko xamanteni moytu wut manam soppiku suñu xol ci mom diko jaare ci sama talibé yi lolu man na waral ci yow ak rekki donte da nga bok ci awliyaay manam rekki moy déjà dañ lay dégrader ba nopi la nga amone ñu nangu donc banop te de xeyna bo ma tuddo ci jotat do ci ra te manam te lolou ci li aju ci matam bobu la donc te nit yalla yi ben affaire lu jara baye xel moy ne manam jëmmi nit yalla ji nga xamanteni mom ngay gis ni ak martaba ñaari mbir la jëmmi nit yalla gi en tant que mu nek fi nit man nako toy sax mu bal continuer sax dila ñaanal pour son bon santa la jéggel mais martabam du mo la dul bayé non motax lu jara def attention lolo tax nga gis lélé ñu bari ño xamanteni dañuy jégué jaxaso ak yenn nit yalla dem ba familiarité bi tax léeg-léeg ñuy permettre seen bopp yenn yoo xamante ni ngir dañuy gis rek le fait que buñ defee dara sëriñ ba du wax dara wala kii demee noonu alors que loolu lu dangereux la. Loolu lu dangereux la moo tax nit yàlla yi moom adab rek teggin rek comme ni ko Sir Salahuddin radiallahu anhu di waxee naan immal adab wa immal atab ou bien teggin ou bien alko rek. Yàlla nañu borom boole ci way teggini may ñu teggini nga xam ne ñoom ñoo gën a rafet yar ñu ci teggini yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon mu daal di am kat miya googu nga xamante ni luñ nëbb la moo tax ñu naan al qutbul maktum maktum boobu ki ñu nëbb maanaam kat miya boobu lañ ciy ñu buñ nee al xaatimul muhammadi donc boobu mooy xat miya bi lañ ci jub. Mu ne faradiya kon yàlla na gërëm allah bur yàlla tabaraka barkel na wa taala te kawe na anhu ci moom yàlla na ko yokk ngërëm is ba nga xamee ne asbaxa mujj na doon maanaam xëy na huwa moom nekk mu jaddi dal xarni di ki nga xamante ni mooy yeesal xarnu ba xarnu mooy téeméeri at comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci kenn ci sahaaba yi ko xam ne dana ko woon di nga dund xarnan kooku dund téeméeri at kon fa lañ jëlee ni bu ñu waxee xarn mooy téeméeri at ndax bu dul loolu xam nga léeg-léeg da doon am wuute ñuy wax naan xarn est ce que mooy téeméeri at wala ndax mooy génération wala et cetera mais kon li gën a wóor mooy ne xarn mooy téeméeri at mettre ça. Mu nekk kon ki nga xam ne moom mooy yeesal xarn bi nga xamante ni moom mooy athalis achar al hijri mooy fukkeelu xarn bi ak ñeent ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bila miraïn ci lu dul werante. Mu ne fa an abi hurayra jëles na ci sayidna abi hurayra radiallahu anhu anna rasulallahi anna naka li wér bi wér de rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salla yàlla nujul allah bur yàlla alayhi ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa salamate dolli koy muccal qaala wax na ne إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. هنا حديث بوابو رواه سلونك أبو داود الإمام أبو داود والحاكم الإمام الحاكم النسابوري في المستدرك سنة أبو داود في سناني دونك الإمام الحاكم رضي الله عنهما في المستدرك على الصحيحين والإمام الطبراني في المعجم الكبير أك المعجم الأوسط الكبير والأوسط الإمام البيهقي رحمه الله مؤمن صلونك في المعرفة كتير معرفة والتبريزي أسي رحمه الله صلونك في مشكات المصابيح وابن عساكر الإمام ابن عساكر أسي صلونك في تاريخه من تاريخ دمشق والخطيب الإمام الخطيب البغدادي ممتن صلوا نكو في تاريخ بغداد ممتن تاريخ بغداد كون فوفي من نفو فيك حديث بوب من إن ليور بور دمان الله بوري الله سبحانه وتعالى يبعث دن يوني لهذه الأمة نيال بلا خيت على رأسي كبوب كل مئة سنة بيب تيمير أت man koo xam ne yu jadd day yeesal la haa ñeel ko diinaha diineen. Mu ne wa fi riwayatin ñëw na ci benn version benn solowin li abi daoud ñeel alimam abu daoud rahimahullah ne almujaddidu minna ahlal bayt mu ne almujaddidu mu jaddid bi minna ci ñun ñii lay tukkee ahlal bayt ñun waa ahlul bayt mu ne am na ci kon ci benn version boo xamante ni ñëw na ci loolu donc da ngay gis ne kon bu fekkoon dañ yem ci lekase maanaam renouvellement bi nga xamante ni moom la renouvelé dèjà yoonu tasawuf booleeg même wàllu xat mu goog nga xamante ni moom la amee ak ni nga xamante ni noonu la jariñee moom ak ay àndandoom ci moo xam muy ci xam-xamu zahiri moo xam muy ci xam-xamu baatini kon loolu yëpp dèjà day firndeel relu tay jiit boobu nga xamante ni joué na ko ci siècle boobu donc ak ni mu yeesale maanaam attitude bi nga xamante ni moom la ñu war a am dëgg ci biir tasawuf ko ci biir tasawuf nga xamante ni génne ko ci maanaam beneen orientation boo xamante ni daf ko naroon a daf ko commencé woon di am nga xamante ni dañuy commencé jàpp ne tasawuf daal mooy yoon boo xam ne da nga ciy mën a nekk pour à un moment donné nga am ay xam-xam yu garaaw man di def ay miracle kii nangam ak nangam man di soppandiku ci kii ci mbindee fii di ci nan kun feyeku nangam ak yu demé non lolou taxul ñu nan tasawuf taxul ñu nan tasawuf mais la parce que tasawuf dafa wara doon lo xamanteni daf lay jëm sa digënté ak yalla nga ñëw def ben ki man après lolou dal la ki la lay jëm c'est lolou lepp du lolou mom moy objectif donc bonopi manam ci benen version bi aussi mom ci wax lolou bayti la bok batay donc nga gis ne kon yoy yeb day dugg ci mom yow amul bayti mom dudul dara sax mom donc moy ki yeb asharaf yeb mom ay mo wacc ci ñom bu sun bon subhanahu taala bu ñuy jang hein li yusiba an kum rijisa ahlal bayti way tahirakum tatheer donc lool mom motax mom déjà képp ku bok ci waxul bayt julit bi daf ko wara wax na sharifi rek wa ngoppa moy sharifi légui nak dina am aussi manam nit dina ci bok ci comme budé ci tialal bobu par exemple nga xamanteni moy ñi nga xamanteni ñoy sutu yalla sallallahu alayhi wasallam mais nit dina ci bok aussi ci manam mu doon lo xamanteni ci walu maana la moy ki nga xamanteni dafa don yon sallallahu alayhi wasallam ci ay jikom mel ci manam roy ko deug sop ko deug sop donc dem ba am manam melni ko bok ci walu bay moy comme yannabi sallalahu alayhi wasallam newon salman minna alal bay sayna salman kon xamna farisi lo won donc li nga xamne moko balon yannabi sallalahu alayhi wasallam doon deret mais surtout moy walu roh gi walu roh ko melni par exemple sayyid omar ibn al-farid par exemple mom tam nga xamanteni xam bi won sa tiyenu sallallahu alayhi wasallam ci zahir ni ci genealogy mais ci bëgg nga xamanteni mom lu bëggum yenenbi sallallahu alayhi wasallam top giñ ko don top bok ci ahlul muhabba yenenbi sallallahu alayhi wasallam feñ won nako neko yow sama dom nga deug donc moy legi nak day am ño xamne dañuy boole ñaari comme ni sir ahmed tijane radiyallahu anhu lay boole nona ge nga xamanteni walu muhabba la ba nopi boole manam nek ci ahlul bayt ci deratam am mahabba gi nga xamanteni mom lañ nane hubbu shar'i bi comme hubbu bi nga xamanteni manam moy li aji par exemple ci wal man ki nga xamanteni dafa jëfé deug jëfé par exemple jangale yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lolou ci sa ko amul ne yonnate sallallahu alayhi wasallam daf lay bëgg am hubbu bo xamna hubbu zati la nga xamne lolou sunu borom fantala mom mokay dogal ci nit manam ko xamanteni par exemple yonnate sallallahu alayhi wasallam daf lay bëgg rek ngir sa jëm manam du ben jeuf bo xamanteni moy mahbub yi nga xamanteni waxon nañ ko ñeen nga neewon mahbub la am lolu après aji wuti jeuf mahbub yi yego lolu mom benen affaire mom le cheikh radhiyallahu anhu amna ci ben darsam bu muy wax ci ki amna sa video bi yak na ngi YouTube wi di distinguer al hubb shar'i ak al hubb zati mais par exemple boy xol comme yannabi sallallahu alayhi wasallam fi muy wax sayyidina mu'adh ne ko man dama la bëgg da ne ko bul bayyi sayo julle ngay wax allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatik donc nga gis manam le fait que mu xeyna mu orienté ko ci jëf non kon wan ñu ne lool ci hubbu shar'i bi la bokk donté en même temps c'est na ma'al man na amale hubbu zati bi serif bi radiyallahu anhu serif salahuddin radiyallahu anhu di wax na ma hubbu shar'i bobu amnañ ci sanad ñu nan moy comme bi nek ci hadith bi wax mom ahadith yi mi riwaye daf ci am sanad ba ci yaron sallallahu alayhi wasallam moy comme tire hadith yi minde gi yeb daf ci am isnad yu dem ci yaron sallallahu alayhi wasallam do derrière sax da ñaar yu ci ba daf ci ijaza mbolam waja manam nga xamne ko jël kiko yenn ci ijaza bobu donc day am sanad bobu mais muy wax ne mais batay benen hubb bi nga xamne moy hubb zati bi misal bi mu ci joxe moy sayyidina Zaid ibn Sabit nga bëgg bi nga xamanteni mom la ko yenen bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon nga xamne lool dafa jaar ba ci domam Sayyidina Usama ibn Zaid nga xamne non la ko yenen bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon ba bi nga xamanteni sax nekkul won mak motax bim ko defé ci tatu armée bi jaay di commencer di jaxlé alors que ki jeune la nangam mais lool man du lo xamne dafa am benen ki mais hubbu zatil dëgg bi wax nak nan hubbu bobu aussi man amna ci sanad bobu moy man ma jël ci Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu mu jël ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ay nak dañ bobu mo xubu zati bi mom bobu mom man amul ijaza amma manam amul comme ni man ci hadith bi ki ni lol mom khas rek la khas rek yalla ñu ko borom bi defal ñun ñu kon ne mujaddid bi ci ñun lay bokku ahlul bayt donc xeyna manam man na ci djublu manam ahlul bayt ci mana bu yaatu be moy ñi nga xamne aussi dañ dem ba donu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug sop ko deja sofel gu deug ba nopi donu ko ci jikum xam xam et cetera nda boy xol ñi nga xamne tarikh japp ne len comme ay mujaddid donc gis nañ ci ño xamanteni gisuñu fenn fuñ len saxalel doon guñ doon sut yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mel na ay imam ghazali nga xamanteni da naka warante sul ñu bo la bokk ni neew ñoy warante ci doon gum doon mu jadd du 5e siècle ku melni imam shafi'i nga xamni mom amul ki ci wa ahlus sunna da naka amul kenn kuy warante ci doon gum doon mu jadd pourtant walu ki ma kenn xamul ko doon serif par exemple doon soutenu tara sina umar ibn abd alaziz radiyallahu anhu mom aussi mu jadd du 1er siècle ci lo xamanteni aussi kenn warante donc manam lool aussi manam man nañ ci ki manam bu yaat bobu aussi te mune wa huna ko te ci fofé nak batay in kharata la duggé fi tariqatihi ci tariqam kon muy ci fas ci fas ñu ngi fas sunna harasa allah min kulli bas yalla ñu fo borom biyu bu ñu ziyari ci lolu mi tege harasa allah min kulli bas moy yalla nako yalla ar ci bepp xetu mbugal bas bas bas expression lo bu ñi faral di wax ñaar dama gis téré tariikha bi buñ ci téé fas dal ka jey tek harasa allah min kulli bas comme ni ngay déggé buñ ci téé al madina dal ni ala sakina abdul salatu wa taslim non na fa lay dem ba tam ko mu doon automatique mune kon wo hunaka ci fofé kon in kharata la duggé fi tariqatihi ci tariqam al kaseeru lu bari min al muridina ci ay talibé min ulama ci ay borom xam xam wa fuqaha ak ay fuqaha bu ne ulama ay borom xam xam ci fann yu bari lay doon fuqaha ay borom xam xam fiqh kon min bad man na top ñu mas ko fatah parce que ulama dafa bok ci mamnu min sarfi motax mamnu min sarf do ko kasra ibi bu boba moy yi nga xamanteni dañ nan mansubun bil fathati niyabatan anil kasra li'annahu mamnu min sarf buñ agge ci grammaire ci mamnu min sarf inshallah ñu gis yu bari ci jumu taksiri mamnu min sarf lay do na yu bari ci mamnu min sarf lay do nga xamanteni bone min par exemple même leg même nga xamné du jamo taxi sax mais par exemple nek yenn prénom yi nga xamné dafa nek ci siqatu af'al comme lu melni ahmad par exemple da nga nan li ahmada do ne li ahmadin par exemple donc bari na yu mel non mais buñu aggé ci mom non ko fi inshallah dinañ ko gis lo tax ñu nan fi min ulama parce que ci jumu taxi yi nga xamanteni ci mom non mina saf la bok wa fuqaha kon ak ay fuqaha donc ay borom xam xam fi wa wuzara ak ay wazir manam ay ministre ci nguur gi ñom poste wazir wa amati nas ak ño xamni aussi ci am gi lañ bok mune wa min madinati fas te tukki ca deku fas bobu intalakha ci la weye isha'u tariqa tijaniya teñeruk fenku ceñeru tariqa tijaniya li yamma ngir mu dacc baqi ci la dess ci anha al maghrib ci goxi maghrib ci wali maghrib wali maroc min aqsahu jugi ci feugna sori ila aqsahu jëm feugna sori am jugi ci extreme nord ba extreme sud extreme est ba extreme west manam a partir de madina fas ci la tariqa nak tambale di tasaro ci mbollem gox yi nga xamanteni ñoy goxi fas mune wakaza naka nonu batay tunisie aussi bobu tariikha bi commencer fofu aussi difa yaatu wa sahara ak sahara bi bu ñu wax sahara fi nak alger dañ ci jublu alger ngir sahara bobu fa nek motax mo ñu naan sahara mais mo na même buñ naan ashabu cheikh yi nga xamne dañ nek ci sahara bi moy sahara algerienne mais en général algérie ni sax dañ koy wax sahara mune wa soudan ak soudan al gharbi soudan occidental mune wa nazala muy wax nak bim manam bim ñewé ci fas mu ne wana zalate wacc na awalan ci njal ben manam bimi doore ñew medina fas rek sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu nabi bi daari ci keur abaayi ay bay wa ajdadi ak mami sayyidi sama sang ba ali kharazim muy sayyidi ali kharazim barada kon al khalifatul azam alaykum salaam wa rahmatullah radiyallahu ngirum allah buri ya lanhu ci mom noy kon ci keur famille ñom sayyidi ali kharazim radiyallahu kon fofu la wacc bi hayyi hayyi moy quartier ci quartier darb tawil kon quartier mom mo tuddo non raqma 20 mune wakanate bobu nekon yulqi muy joxe alqa moy sanni mais ilqa ud dars moy comme def voilà def conférence yulqi di joxe ad durus leçon yi darsi al ilmi yi ko jox xam xam bi masjid diwan ci jakk jo xamanteni dañ ko xamé won masjid ad diwan kon muy bok ci gëna fess fofu mune wa bada mutambali najmuhu ab bidewam radiya Allahu ngeerum Allah bur ya lanhu ci mom wa annate mbolen ci ngeerami bi ci darajam radiya Allahu wa dana bi yasta mutambali di fenq wa yazi' muy siw situhu aw turam hatta wasala betemu ag ila hadrati sultan ca hadara bur bi Sulayman wa fe dafa lata muy aksi ci di wax ki bi num demes successivement donc ginaaw fu dekk bi mom mo fa nekkon motax mu expliquer la bim ñewé ñoon ñep ginaaw yi jël nañ tarixam donc fi nak daf lay wax manam affaire bi nga xamantene ño xamantene non la démé manam ni mu tambalé fofu bim ñewé rek bim accé nan la mbiri tambalé ak nan la événement succédé wu mu nekkon sultan Sulayman bobu qaddasallahu sirrah mu ne fa asna mu tag asna ñu sana fa asna mutag alayhi ki mom fi hadratihi ci teway bu ñu sota molay Sulayman bo mu hadasallahu ruha kulun ku nek min ash-sheikh ci serigne ba nga xamanteni mo don ash-sheikh Abdul Qadir ibn Shaqrun bokon ci borom xam xam yi gënonu fess aussi fofu ci jamono bobu surtout ci hadara sultan Sulayman bobu wa kullu wa kanate bobu nekkon na manam mom a cheikh abdul qadir ibn shakhrun bobu radiyallahu anhu kan nekkon na ajalla ke gëna mag ci ulama yi waxti borom xam xami jamono wa qadi qudati asrihi mom moy ci bir qudati manam juji moy qadi bi ci gënon mag lol titre lo won wa ne qadi qudat titre lo won bo xamanteni ñaar ki dem ba vraiment ñu xamne ki mo gëna fess ci walu fekk man nga xamné juge yépp man nañ né mom mo ci gëna fess ñu né mom moy Khadir Qudat par exemple Yusuf Nabhani hadasallahu sirrah mom tam nékkon ni ki waxadi amono titre bobu donc titre bu maga mag la won nga xamné ci walu qada bo mom mo ci gënu nakay té am nga Khadi mom ki la manam titre la bo xamanteni en même temps xam xam bi daf fi né mais en même temps day doon ko xamanteni ko am capacité politique lay doon donc borom xel mu reey lay doon kon modon qadi qudatu asrihi muy sidi abd qadir ibn shakhrun bobu kon koku tag ko ay tag ci kanamu sultan molay Sulayman bobu radiyallahu anhu wa sheikh ak serigne ba al allama tay borom xam xam bu ragne ko bu mag ba di al abbas ibn kiran bal ibn kiran bobu ahadu koku di kenn ci ulama al hadra ci borom xam xam yi nga xamne ño doon nek ci al hadra as sulaymaniya gudon ko ci sulayman manam ko juk Mawlay Sultan Sulayman bobu ndialah no wakanate mom momu nekkon na muy Cheikh Al Abbas Ibn Kiran bobu qadiyan di qadi montam nonon jus bi meknas mune fa qarrara mu daldi saxal manam mu decider qarrara muy decider qarar muy decision fa qarrara kon mu decider as sultan Sulayman da'wata invité ana mo a cheikh tijani moy sayyidna cheikh radiyallahu anhu wa anabi li yahdura ngir mu tew majalisahu ci ay dajje manam jetaay as sultaniya nga xamanteni non lañ ko don tuddé manam ci hadra bobu nga xamanteni fa la don dajje ak borom xam xam yi wal kalam ak ngir muy wax bayna yadayhi ci kanamam mune famtasala mu dadi jeffe a cheikh serigne be radiyallahu anhu li amri ci ndigaluk as sultan sultan bi muy bour bobu di Mawlay Sulayman radiyallahu anhu wa azhara mu feñal manam ci jotaay yoy nga xamne mo doon majalis sultani majalis yi manam ñi nga xamanteni toujours ño doon gëna rañuko ci discipline yi nga xamanteni ño doon xam xamu diine ñom lañ ci doon wo pour ñuy ñew di discuter ci yenn ay yenn question yo xamanteni leew man na doon question yu compliqué pour andi ci ay leral munew azhara mu feñal min al ulumi ci xam xam yi al aqliyati yi di ko ju xel wal naqliyati ak yi di ko ju tokal wal ladniyati ak yi di ko ju joge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala moy xam xam yi nga xamanteni xam xami xol al ladniya moy wa ataynahu min ladunna ilman min ladunna gogu ci lañ teggi laduni nane al ilmu laduni ma lo xamne manam mu feñal ci xéet xam xam yoy aussi bien buñ né xam xam yi toxali moy comme xam xam moy hadith moy ne tafsiri moy danaka xam xamu dine zahiri yi nga xamanteni mom lañu gëna xam wala mu aql yi xam xamu usuli day dugg ci bir xam xam usuli day dugg ci bir ngir né def day bëri raisonnement mais surtout usul mo xam muy usuluddin nga xamanteni moy walu tawhid ak argumentation théologique ak aussi walu usulul fiqh aussi donc yoyep day ak lu melni ay walu mantiq lay rek nam yenn ci xam xam tasawufi aussi day xamne day laaj bok kiwe te li manam walu nemu ki won ci xolum laqli dang koy gis ci même yenn shara yu muy def ci yenn wax yi même ci bir jawahir maani mom geyman la mune mu feñal ci xéetu xam xam yoy ma lo xamanteni abhara jommal na al hudur assistance bi moy mbam nga xamne teewon ni waja'ala mu def al munkirina way dingati alayhi ci mom yatarajona ñu delti ginnaw amma ci la walis la nga xamne hum ñom de fihi nekkon nañ ci minal ghurur ci naxu dig waru sen illusion yu commencé di dissiper wu mune doyul fofu ad matal ni 1 heure wa kon xamna nañ ko yamale fi inshallah kon bu wa bu ko defé jotaay bi ñu inshallah wa dina ci indi même yenn anecdote yo xamanteni dafa xawone fofu ci kanamu bur bi ci yenn discussion yo xamanteni amon nañ ko ak borom xam xam yi nga xamne ñom ñoo gënon na mak ci hadara bobu donc ginaaw gi après dina wax yenn témoignage yo xamanteni ñenn ci borom xam xam yu mag yoy ñom ñoko def ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi kon wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.